บุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังจุติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและคานายตนะก็กำลังดับอนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดกำลังดับมนายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดกำลังดับคานายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจิตเกิดได้คานะเกิดไม่ได้กำลังจุติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่คานายตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังจุติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและคานายตนะก็กำลังดับอนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดกำลังดับธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดกำลังดับคานายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังจุติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่คานายตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังจุติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและคานายตนะก็กำลังดับคานายตนะมูลกนัยจบรูปายตนะมูลกนัย122อนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดกำลังดับมนายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กำลังจุติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่มนายตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีรูปและจิตเกิดได้กำลังจุติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและมนายตนะก็กำลังดับปฏิโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดกำลังดับรูปายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กำลังจุติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่รูปายตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีรูปและจิตเกิดได้กำลังจุติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและรูปายตนะก็กำลังดับอนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดกำลังดับธัมมายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธัมมายตนะของบุคคลใดกำลังดับรูปายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กำลังจุติธัมมายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่รูปายตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีรูปเกิดได้กำลังจุติธัมมายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแล้วรูปายตนะก็กำลังดับรูปายตนะมูลกนัยจบมนายตนะมูลกนัย123อนุโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดกำลังดับธัมมายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธัมมายตนะของบุคคลใดกำลังดับมนายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กำลังจุติธัมมายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่มนายตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีจิตเกิดได้กำลังจุติธัมมายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและมนายตนะก็กำลังดับมนายตนะมูลกนัยจบอนุโลมโอกาสจักขายตนะมูลกนัย124อนุโลมปุจฉาจักขายตนะในภูมิใดกำลังดับละอนุโลมปุคคโลกาสจักขายตนะมูลกนัย125อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับโสตายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมละคานายตนะละรูปายตนะละมนายตนะละธัมมายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับใช่ไหมคำที่ท่านกล่าวว่าของบุคคลใดในภูมิใดซึ่งเหมือนกันพึงขยายให้พิสดารปัจจนีกับบุคคล

จักขายตนะมูลกนัย131อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับโสตายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมละคำที่ท่านกล่าวว่าบุคคลใดในภูมิใดเหมือนกับคำที่ท่านกล่าวว่าของบุคคลใด 2. อตีตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคลจักขายตนะมูลกนัย132อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดเคยดับโสตายตนะของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ในอุปาทวารในนิโรธวารอุปาทนิโรธวารอตีตปุจฉาเหมือนกันทั้งอนุโลมและปฏิโลม